toch hebben ze wel verschillende doelen. En in de podcast van NRC vandaag hoor je televisierecensent Arjen Fortuyn over de doelstellingen van het NPO. Er zijn een aantal heel heldere doelstellingen van de publieke omroep als geheel. Dat is het voorzien van het publiek van informatie en van educatieve programma's, culturele programma's. Eigenlijk de dingen die, waarvan je denkt van dat heeft de maatschappij nodig op televisie en op radio en op online. En we kunnen er niet op vertrouwen dat de markt daarin voorziet. Andere doelstellingen van de omroep is om zoveel mogelijk maatschappelijke standpunten en in zekere zin ook politieke opinies naar voren te brengen of een mogelijkheid te geven om geuit te worden. De Nederlandse publieke omroep wordt voor een deel gefinancierd met reclamegelden. En dat zie je met name bij NPO 1, wat verreweg de best bekeken zender van Nederland is. Dat daar over het algemeen hele strenge kijkcijfernormen worden gehanteerd voor programma's. Waarbij ze ook snel weer van de televisie gehaald worden als ze daar niet aan voldoen. En de NPO focust zich dus op het maken van educatieve programma's en stelt maatschappelijke punten aan de kaak. Maar de televisieprogramma's moeten ook reclameinkomsten genereren. Kijkcijfers spelen daarmee ook een rol en bepalen ook vaak het succes van een programma. Maar hoe worden die kijkcijfers in Nederland eigenlijk gemeten? We vroegen het aan directeur van Stichting Kijkonderzoek, Sjoerd Pennekamp. Ja, de kijkcijfers worden gemeten in de panel, wat representatief is voor Nederland. En dat panel bestaat uit huishoudens. En in die huishoudens plaatsen eigenlijk elke televisie een kastje. En die kastje hoort als het ware wat er op televisie zich afspeelt. En omdat mensen zich aanmelden bij dat kastje, weten we wie er televisie aan het kijken zijn. En zo stellen wij de kijkcijfers samen. Er zijn zo'n 1250 huishoudens die kastjes hebben, want op elke televisie heb je weer een kastje. En dat is goed voor zo'n 2750 mensen. 1250 mensen hebben dus een kastje en die bepalen dus blijkbaar hoeveel kijkcijfers programma's genereren. TV-columnist Angela de Jong heeft al vaak haar mening laten horen over de huidige aanpak van de NPO. Ze vindt dat er meer nagedacht moet worden over de journalistieke invulling voor de jonge doelgroep tussen de 20 en 49 jaar. En ze vertelt hierover in de mediapodcast van het AD. Alles komt natuurlijk ook samen. Het is en die verjongingsdrift en die rare infantiele programma's die ze hebben. En dan goede programma's die aan alles de publieke omroep ademen. Andere tijden, Radar, die gooien ze nu voor. Lijkt het nu alsof het ze voor het gemak gewoon even weggooien. En ligt het dan ook nog aan de bestuurders zelf? Nou ja, ze pakken het gewoon heel onhandig aan. En ik vind wel dat die hele 2049, dat ze daar nog eens goed over na moeten denken. Ja, de consumentenprogramma's staan dus onder druk. En onder andere Radar en Kassa worden hoogstwaarschijnlijk op de schop genomen. Is het wel terecht om het publieke aanbod door de zenderbazen en kijkcijfers te laten bepalen? Moeten we niet zelf kunnen beslissen over de televisieprogramma's op de NPO-zenders? De inkomsten van de programma's komen tenslotte van de belasting. En wie betaalt de belasting? Dat zijn jij en ik, de burgers. Dit laten we over aan de kijkcijfers, of laten we alles over aan de kijkcijfers en de visie van de NPO oproepen? Nou, heel veel vragen om over na te denken, want ik praat graag met je door over dit onderwerp. Aan de hand van de volgende stelling kun je meepraten via 0800-1121. Namelijk, de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Wat vind jij? Je kunt me bellen via dus 0800-1121 of stuur even een berichtje via de NPO-app. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Thank you. Ja, je hoorde Rolling in the Deep van Adele hier bij Radio 1. Goedemorgen en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121. En we zijn bezig met de stelling... de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. De reden dat we het over die stelling hebben... is omdat er bepaalde programma's dreigen te verdwijnen. En dat zou komen doordat de NPO dat aanbod niet wil bieden. Sommige kijkers vinden dat niet oké. Andere kijkers zeggen wel oké. En de vraag is nu... de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Want de kijkers zijn immers de belastingbetalers. Jij kan erover meepraten. En dat kan dus ook per telefoon, zoals John heeft gedaan. Goedemorgen, John. Hey, goedemorgen, Goudak. Goedemorgen. Hi, alles goed? Zeker. Hoe is het met jou? Ja, ik zag Paul de Leeuw vorige week weer in die op 1. Ik denk, nou, de gaat Goudak er baantje. Nee, Paul de Leeuw blijft voorlopig nog even totdat... volgens mij nog een paar weken, volgens mij. En dan is hij eraf. En dan gaat hij wat anders doen, ja. Goed zo, ja, goed zo. Ik heb beter wat anders gaan doen. Hey, ik schrik een beetje van dit verhaal. Ik was in de veronderstelling dat al het geval was. En dat ze 1200 kastjes laten beslissen over wat de kijkcijfers zijn, is ronduit belachelijk natuurlijk. Het is zo gekleurd als het me kan. Het is echt, het is helemaal niet representatief, joh. Ik schrik hiervan. Ja. Want we hebben allemaal zo'n kastje in huis tegenwoordig, hè? Zo'n digitaal geval. En die providers, die kunnen toch gewoon achter de twee cijfers achter de komma doorgeven hoeveel mensen er nog aan zenden kijken? Of ben ik nou van watje getikt? Ja, alleen is het zo dat niet louter de kijkcijfers bepalen of een programma doorgaat of niet. Het heeft ook te maken met de koers van de NPO. En er zijn ook programma's op het bestel die wat minder groot publiek trekken, omdat zij gewoon ontzettend niche zijn. Maar dat is ook een van de kerntaken van de NPO. Die moet natuurlijk wel pluriform zijn. Waarom gooien ze kassen en radar eruit? Nou ja, vind jij, John, dat kijkers moeten kunnen beslissen wat er op tv komt? Bij de publieke omroep wel. Het heet niet voor niks publieke omroep. En zo was het vroeger ook bedoeld. Ja. Sport, veel te veel sport natuurlijk. Maar goed, ieder zijn meug, zeggen wij altijd. Maar sport en nieuws en voornamelijk. En het publiek informeren over van alles en nog wat. En niet quizjes en dingetjes en zoals die SBS en al die BN'ers die elkaar... Het is gewoon, joh, je lacht je eigen god. Ik kijk er niet naar, hoor, maar af en toe kom ik eens tegen. En denk van god, heb je die koning, hoe heet die, koning Dal of zo, hoe heet die vent... Al die BN'ers die elkaar... ze hebben zo'n lol en het lijkt helemaal nergens op, want het is allemaal spel. Maar laat ze dat lekker daar doen. Ja, maar daar zeg je wel iets bijzonders, John. Want je zegt enerzijds, ja, kijkers moeten bepalen wat er op tv komt. Anderzijds zeg je, ja, ik wil dus niet alleen maar die BN'ermeuk. Maar doorgaans is het wel zo dat die programma's, dus op SBS, op RTL 4... meer bezoek of kijkers trekken dan wat de NPO doet. Dus straks krijg je, als kijkers mogen beslissen, krijg je straks nog 3 zenders erbij met waar je niet van houdt. Het is niet voor niks dat ik een hele kleine kenniskring heb. Want ik vind de gemiddelde Nederlander vind ik een beetje debiel aan het worden, hoor, eerlijk gezegd. Oh. Maar goed, dat daar... Ja, waarom? Ja, dat zeg ik gewoon. Als ik zie wat als dat zoveel kijkers trekt, dan denk ik van nou, gut. Daar snap ik helemaal niks van, want het is een lachwekkend iets. Maar goed, maar ze hebben het over dat ze de jonge kijkers willen ze ineens gaan bedienen. Maar die zenders NPO 1 en 2, die worden voornamelijk bevolkt door het wat oudere kijkerspubliek. Hè? Zoals ik. Ik heb geen computer. Ik ben afhankelijk van wat mijn televisie doet als ik hem aanzet. En zo zijn er nog honderdduizenden ouderen, waarvan we er steeds meer krijgen, die daarvan afhankelijk blijven. En dan kunnen ze wel heel... Die directeur van die NPO, ik weet niet hoe die heet, die zat voor bij het nieuws, die zat hier te vertellen over, we gewoon de jeugd willen we... Grote god, man, je moet gewoon je werk doen. Waarom zouden we de ouderen niet bedienen? Daar komen er steeds meer van. We zijn aan het vergrijzen. En die oudere mensen van tussen de 60 en 90, zeg maar. Het zijn er nog heel veel. Nou, laat ik het iets optrekken. Tussen de 70 en de 90. Dat zijn over het algemeen niet van die computerfreaks. En die zijn echt afhankelijk van die afstandsbediening. Aanzetten en kijken. Hutsé, daar heb je Marielle twee weken. Goed, even kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, oké, maar dat is de discussie niet, hè? Van moeten we digitaliseren of niet? De vraag is, moeten kijkers laten beslissen over het tv-aanbod? En jij zegt, John, je zegt eigenlijk twee verschillende dingen. Want enerzijds zeg je, ja, dat wil ik. En anderzijds zeg je, maar hoor eens even, dat wil ik alleen. Ja, ik heb het over de publieke omroep. Ja, precies. Maar vind je dat kijkers moeten beslissen wat er op het publieke omroep te zien is? Ja. Maar dan krijg je toch... Maar je zegt net ook dat een groot deel van Nederland niet naar jouw smaak is. Nee, maar die kijken toch naar al die rare onderwerpen. Die kijken toch geen NPO? Wie zegt dat? Nou, als zij straks ook... Zij zijn ook de belastingbetalers. Zij krijgen straks evenveel recht als jij en ik. Ja, dat is goed. Maar nou, laat ze alsjeblieft de mensen die NPO kijken beslissen wat daarop komt. En niet degene die al die rare SBS en... kijk, die hebben toch ook wel goede programma's. Hoor. Ik wil het niet helemaal afbranden, maar ze zitten van alles te verzinnen. Joh. Moeten ze raaien of ze kunnen zingen of niet. Nou, je wordt er toch stapelgek van, wat ze allemaal gezien. En ze hebben zo'n lol. Nou, die mensen die daar naar kijken, die kijken waarschijnlijk niet naar Nieuwsuur, denk ik zo. Ja, dat is een aanname. Ja, dat is een aanname. Maar zij betalen wel evenveel belastingen als jij en ik. Of tenminste, misschien zitten ze een schaal hoger of lager, weet ik het. Maar vind je dan dat zij minder belasting moeten betalen... omdat ze naar SBS kijken of RTL? Want ze maken dan geen gebruik van de NPO. Ja, maar goed, er zijn ook mensen die geen auto rijden... en die betalen ook mee aan wat wij aan verspijken van asfalt enzovoort. Nee, die betalen geen wegenbelasting. Wie geen auto heeft, betaalt geen wegenbelasting. Maar dat is niet alleen uit de wegenbelasting, hoor. Dat die wegen worden aangelegd. Maar oké, John, hoe zie je het voor je? Wat is jouw ideale NPO? Zoals het nu is. Oh, zo later? En iets meer kassa en raden. Veel meer informatie. Ja, liefst nog meer kassa en raden. Ze zijn toch van een lotje getikt als ze die programma's... Het is politiek gekleurd volgens mij. Ik ben niet van de complotten, maar dit heeft een heel vies luchtje. Ja, ik weet dat... Ik vind het heel raar dat ze juist de programma's die ons op de hoogte stellen... de consumenten op de hoogte stellen van wat er allemaal misgaat in Nederland... met die grote bedrijven die ons allemaal in de zeik nemen... want dat gebeurt er gewoon. En gut en een... Oh ja, dat had nooit mogen gebeuren. Oh, onze excuses. Oh ja, en de volgende dag komen er weer 3000 en dan moeten wij gewoon weten dat soort dingen. En dat soort programma's, zeg maar, kort gehouden wordt... dat heeft een vies luchtje. Daar klopt toch helemaal niks van? Ja, het is wel bijzonder dat je dit zegt, John. Dit was jouw eigen inbreng. En ik weet dat bestuursvoorzitter van de NPO, Julia Rijksman... ze heeft eerder gezegd deze week in een brief in handen van het AD... dat ze wil dat de BNN-VARA stopt om in de eigen zendtijd programma's... de vernieuwing van de programmering te dwarsbomen. Maar ze vindt dat BNN-VARA tijdens hun eigen programma's... niet mag pleiten voor het behoud van de eigen programma's. Maar je begon er zelf over. Dus dank voor je belletje, John. Ja, mensen moeten wat anders gaan doen. Voor de geld. Hou eens op. Waarvan? Gewoon lekker je programma's blijven maken. Dit programma ook. Ik vind het hartstikke jammer dat die enquête eruit... of weet je, die estafette eruit legt. Nee, die is volgende week terug, hè? Die doen we... Die doen we nog maar één keer in de maand, toch? Ja, die doen we elke laatste vrijdag van de maand. Want dat ook van die mevrouw? Nee, dat moet van mezelf. Want het was elke keer toch net iets te weinig vernieuwing en te veel herhaling. Oké. Dus volgende week, John, dan spreek ik je graag en dan doen we samen de onderwerpen, estafette. Oké. Yes, fijne vrijdag. Hey, groetjes. Dankjewel. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de stelling... de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. De vraag is, vind jij dat inderdaad zo moet zijn? Want we betalen allemaal belasting en daarmee wordt een groot deel van de NPO gefinancierd. Of zeg jij nee, laat het lekker zoals het is. Laat de NPO bepalen welke programma's er op tv komen of verdwijnen. Zoals bijvoorbeeld een paar afleveringen van Kassa jaarlijks. Je kan erover meepraten via 0800-1121. En Ron die heeft gebeld. Goedemorgen, Ron. Ja, met Ron Dingemans. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Moment even mijn hoofdtelefoon, want ik hoor je op de horen en dan via mijn hoofdtelefoon. Dus dat gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Nou, ik kan me voorstellen dat er bezuinigd moet worden. Uh-huh. Maar ik vind er is zoveel al kapot gemaakt. En ik net zo'n sommige consumentenprogramma's en actualiteitsprogramma's brengen toch dingen aan het licht wat bij andere organisaties nooit zou gebeuren, omdat die daar belang bij hebben. Ja. Kijk, als iets mis is met een merk Nespresso-apparaat, dan kan RTL, die kan daar gewoon verder niks mee doen, want die zijn toch afhankelijk van Kroeps of van Jura of weet ik veel. Ja. Dus je zegt die onafhankelijkheid, die is ontzettend belangrijk ook voor de journalistiek, maar ook voor de maatschappelijke onderwerpen. Ja, ik bedoel ook wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Als de politiek vindt dat ze meer vrij spel moeten hebben, dan gaan dingen gewoon onder de pet. Ja. En dat vind ik, daar is de NPO weer voor. En ik bedoel, RTL en SBS, die hebben belang bij Philips of bij Sony en dat soort dingen. En als je die in de weg gaat zitten, dan hebben hun de nadeel dat die merken niet meer met hun in zaken willen doen. En dat is wel van de publieke omroep, die kan ook dingen constateren die misschien niet kloppen. Ik bedoel, dat is met medicijnen gebeurd. Dat soort dingen allemaal, hoe dat allemaal werkt. En dan komen er ook vanuit de Tweede Kamer vaker van, hoe zit dat, hoe moeten wij dat verbeteren? En Ron, vind jij dan ook dat, want de NPO die heeft nu besloten, of in ieder geval hoogstwaarschijnlijk gaan er een paar programma's of afleveringen van Kassa sneuvelen. Vind jij dan dat dat moet veranderen? Dat het voortaan niet alleen de NPO bepaalt wat er wordt uitgezonden, maar ook kijkers? Ja, kijkers, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik bedoel, die mensen die daar zitten, die zijn opgeleid. En ja, je ziet al dat er bij u in het programma komt. Je hebt mensen die dat beter kunnen inschatten. En je hebt mensen die dat niet kunnen inschatten. En ja, ieder heeft toch daar zijn vak in. Maar ja, soms komen dingen bij radar aan de orde die ook al eens bij kassa aan de orde zijn geweest. Ja, dat is geen antwoord op mijn vraag. Er is geen antwoord op mijn vraag. De vraag is, vind je dat kijkers moeten beslissen wat op de NPO wordt uitgezonden? Ja, ik denk dat dat wel van belang is. Want je ziet het nou. Hè? Ik bedoel, er moet weer een petitie georganiseerd worden, of er moet weer een hoop media gedoe komen om het weer eens voor elkaar te krijgen. Als niemand wat doet, dan was het wel lang weg. En dat is nou ook door social media krijg je dat steeds meer. Het groeit steeds meer naar elkaar toe. Ja, en denkt u, het is even een advocaat van de duivel, als we kijkers laten beslissen wat er op tv komt, en dan krijg je een soort van de democratie. Dus zeg maar de meeste mensen bepalen wat er op tv komt. Maar dat kan ook een tirannie van de meerderheid zijn. Het kan ook zijn dat de meeste mensen zeggen, nou, ik wil helemaal geen kassa meer. Die kunnen er best wel zijn. Maar misschien zou je ook van net als jullie als omroepen zijn ook samengevoegd, van je zou ook als consumentenprogramma's ook kunnen. Ja, wat kunnen we beter? Hoe kunnen we ook beter samenwerken, zodat je niet over een bepaald stel het vroegere legio, die zat het en bij de Trosses en bij de VARA of zo. De banken zie je ook bij allebei de kanten. Maar ze worden door dat soort programma's wel onder druk gezet, omdat ze nou moeten inzien dat ze ook fout zijn. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Ja, en wat is uw absolute lievelingsprogramma op de NPO? Oh, dat is moeilijk te zeggen, want ik luister heel graag naar BNN, VARA, ook de VPRO. En die hebben toch ook een eigen gezicht. En dat vind ik ook heel veel waard, dat de omroepen zich toch nog laten zien hoe zoals ze zijn. En ik denk dat er ook wel dat heel veel in elkaar geschoven is. Als je nou bijvoorbeeld Radio 2 hoort, ja, dan weet je soms niet meer welke omroep bezig is. Ja, het is omdat ze die jingle zetten. Maar ik bedoel, sommige omroepen hebben duidelijk hun kerntaken. Ja, maar wat is je lievelingsprogramma? Oh, ja, Sembla. Goeie. Ja, dat vind ik heel kritisch ook. Ja, nou, mooie keuze. Dank voor je belletje, Ron. Ja, u ook. Werk ze nog gewoon ook. Ja. En een fijne dag. Dank u wel. Fijne vrijdag. Goedemorgen. Ja, je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. We gaan het straks hebben over het Songfestival. Maar we zijn nu nog even bezig met de stelling. De NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Vind jij dat kijkers een vinger in de pap moeten krijgen om te bepalen wat er op tv komt? Of zeg je, nou, laat de NPO het beslissen? Praat vooral mee via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. En dan spreek ik je wellicht zo. Want Gerard die heeft gebeld. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. Ja, kijk, we moeten gewoon weer teruggaan zoals vroeger was. Hè. De zendtijd bepaald door het ledenaantal van de omroepen. Hè. Gewoon de omroepen, de NCV, KRO, Terug naar de zuilen. Ja, terug naar de zuilen, ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Dat vind ik belangrijk, ja. Kijk, en ik heb ook zo'n kastje gehad, hè, maar ik werd er gewoon uitgehoord. Want ik voldeed niet meer aan de eisen van de heren. Gewoon, want ik keek niet naar die populaire programma's, hè. Nou, wat is uw lievelingsprogramma? Nou, zoals Zijnblak en de Kassa en nog meer. En ik kijk ook heel veel naar die omroepen. Ooms. Ja, maar u zegt dus eigenlijk, de stelling is, de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. U zegt, we moeten terug naar vroeger, toen elke omroep nog afhankelijk was van de ledenaantal afhankelijk was van de ledenaantal voor zendtijd. En dan zag je ook echt nog dat die omroepen zoals de Tros, Pound, BNN was het toen, leden moesten werven om zichzelf eigenlijk in het publieke bestel te krijgen. Ja. En aan de hand daarvan kregen ze gewoon zendtijd verdeeld, hè? Ja. En waarom denkt u dat dat een betere manier is? Dat is een betere manier als nu. Nu is het stelletje van die bobo's die daar de bepalen van welke zender dat er komt. Er zijn gewoon de bepaalde. Ik noem het maar een NPO-hoertje die hier nek. Die met populariteit probeert. Ja, hoger op te komen. Nee, we moeten echt terug naar de vroegere situatie. Hè. Het ledenaantal van de omroepen. En welke omroep zou je dan lid van worden? Nou, ik was vroeger lid van de CUV, maar heb ik toen mijn lidmaatschap opgezegd. Omdat ze, ja. Een beetje, naar mijn mening, het verkeerde beleid voeren. En van welke omroep zou u nu lid worden? Ja, moeilijk te zeggen nu. Gewoon. Nou, je kunt BNN Vara zeggen bijvoorbeeld, hè, voor de vorm. Nu ook Caro en CV zijn ook samengegaan. Gewoon, ja, nee, er is, sorry hoor, maar er is geen pijl meer mee op te trekken. Gewoon. Ja, nou, we gaan het zien. Dank voor uw belletje in ieder geval. En fijn dat u hierover wilde meepraten. Ja. Yes, fijne dag nog. En je luistert naar Gaan. En tot 6 uur kan je hier meepraten over de stelling: de NPO moet kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Je kunt bellen en je mag ook een appje sturen zoals Johan heeft gedaan. En die zegt: de NPO moet niet de kijker laten beslissen. Wel moeten ze veel meer rekening houden met diverse doelgroepen. Wat mij betreft mogen ze amusement overlaten aan de commerciële. Meer informatie, documentaire, film voor kleine doelgroepen enzovoort op de NPO. Duidelijk. En Wamkers die zegt: het aanbod wordt alleen maar slechter. Laten mensen nu maar heel fijn geïnformeerd blijven over consumentenzaken. Dat is heel belangrijk, want hoe vernemen we dat anders? En niks halveren en kort. Gewoon zoals het was en is. Anno die zegt: ik ben tegen referenda en ook tegen inspraak van kijkers. Je kunt dan geen beslissingen meer nemen. Ik ga ervan uit dat de NPO beslissingen neemt in het belang van kijkers en niet doof is voor een petitie die meer dan 100.000 handtekeningen oplevert. Commerciële tv is niet mijn ding, maar maatschappelijke kwesties worden ook in de Keuringsdienst van Waarde en Pointer en een aantal andere programma's aan de orde gesteld. Maar Radar en Kassa moeten zeker een podium houden. Duidelijk, nou wie weet luisteren ze daar bij de NPO mee. Jij kunt ook meepraten over de stelling: de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. History in the making, part 2, so crazy right now. I look Ja, je hoorde Crazy in Love van Beyoncé hier bij Radio 1. En tot 6 uur luister je naar Gaan. En dan kan jij meepraten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over het Songfestival. Maar eerst nog even de stelling. De NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Wat vind jij? Vind jij dat kijkers mogen bepalen wat er op tv te zien is? Welke programma's blijven bestaan en welke programma's verdwijnen? Of zeg je nee, laat het lekker aan de NPO over en dan komt het vast wel goed. Bel naar 0800-1121 of stuur even een appje. Wouter die heeft gebeld. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen, Ronak. Hey. Ik vind een NPO wat zeg maar door de staat gefinancierd wordt, moet natuurlijk gewoon onafhankelijk zijn. En niet over de inhoud van het programma. Net zoals wat pas geleden, een paar jaar terug, was een heel rel over opsporing gezocht, omdat daar te veel niet-westerse allochtonen erin kwamen, zeg maar. Als misdadiger, zeg maar. En toen werd er ook al gesproken, zeg maar, om dat dan te gaan veranderen. Maar ik heb wel zoiets van, als dat de staat daar inmenging hebt daarin en de programmabasis daarmee instemmen, dan vind ik dat de publiek daar niet nooit mee bediend wordt, zeg maar. Dus jij zegt, ondanks dat NPO een groot deel publieke geld is, moet het wel onafhankelijk blijven? Ja, en dat is het nu niet. Nee, dat is... Want als ik pas geleden dat met interview met Divaya en Jort Kelder hoorde, nou, dan vraag ik me af hoe ver alles nog onafhankelijk is, zeg maar. Maar hoe onafhankelijk is een commerciële omroep als die afhankelijk is van merken? Ook niet. Want die betalen de Endemol en de iWork, zeg maar. Dus onafhankelijke televisie heb je niet. Maar ik vind wel, als jij publiekelijk een taak hebt, het mensen te voorzien van objectieve nieuwsberichten of gesprekken, moet het niet over die mensen gaan, maar met die mensen. Dat vind ik wel, dat kan de kern wel eigenlijk mis, zeg maar, in het actualiteitsprogramma, zeg maar. Dus jij vindt want dat er meer mensen die... We kunnen wel bijvoorbeeld over het rechtsextremisten en bla bla. En dan zitten we zo zitten een geleerde bla bla. Maar we praten met die mensen zelf en niet over die mensen, zeg maar. Het klinkt alsof jij dingen mist op tv, Wouter. Nou, ik mis... Ik kijk heel weinig tegenwoordig meer. Want ik vind bijvoorbeeld Zembla en Pointer en... Vind ik leuk om te kijken, laat ik het zo zeggen. En Radar en Opgelicht, zeg maar. Maar voor de rest kijk ik eigenlijk niet meer naar de rest van de programma's. Want ik weet dat er altijd een politiek belang in zit, zeg maar. vind ik. Ja, precies, dat vind jij. Wat zou je willen zien op tv, op de NPO? Mensen die bijvoorbeeld over, ik noem maar wat, als je net zoals toen ik met de Europese Unie ging, er was een discussie over waarom Nederland in de Europese Unie moest wezen. Ja. Zat er eentje voor Forum voor Democratie, die je weet, die is nu ook weggegaan bij de Forum, maar die werd dan tegenovergezet tegen 3-4 linkse oppositiepartijen die allemaal pro-Europees zijn. Dus dan krijg je geen objectieve discussie, zeg maar. Ja, ik weet toevallig, niet geheel toevallig, dat niet iedereen altijd even happig is om aan te schuiven bij televisieprogramma's of hun verhaal te doen in interviews. Dus het is. Nee, maar die werden toch al. Maar die ook, als hij die toen aan het woord was, werd hij iedere keer ook door eentje van de D66 zat er eentje van GroenLinks. Maar dan werd hij gewoon niet uit laten praten. En dan denk ik. Je laat mensen ook gewoon uitpraten als ze in een verhaal zitten. Maar hij werd iedere keer onderbroken. En dat vind ik de tegenstand, bijvoorbeeld ten opzichte van de Europese Unie. Ja. Zeg maar, die worden gewoon iedere keer onderbroken, zeg maar. En dan denk ik, ja, dat klopt. Dan krijg je toch selectieve televisie. Als jij iedere keer met bijvoorbeeld. Ik zou zeggen dan als NPO zijnde, als bijvoorbeeld bij 1, zet er eentje dan neer van bijvoorbeeld van de PVV, ja 21, en dan Forum en dan een D66 tegenover elkaar. Ja. Dan krijg je eerlijke discussie in plaats van 3-1 of 4-1. Ja, jij zit al helemaal in de inhoud. Je bent een stap verder. We zijn nog met de programmering bezig. Jij zegt heel duidelijk, Wout. Je zegt, ik vind dat de NPO, dat de tv niet onafhankelijk kan zijn op het moment dat het gefinancierd wordt door de overheid. Tegelijkertijd geef je ook toe dat commerciële omroepen die afhankelijk zijn van reclameinkomsten ook niet helemaal onafhankelijk zijn. Wat is volgens jou de oplossing? Wat voor mij de oplossing is, is als je een programma en je hebt ik noem maar wat de Europese Unie, zet dan gewoon 2-2 in plaats van 3-1. Ja, maar dat is inhoudelijk. Geen eerlijke strijd. Je bent al een stap verder. We moeten even terug. Wie bepaalt welk programma er op tv komt überhaupt? Ik vind dat aan de belastingbetaler is, want de belastingbetaler betaalt de publieke omroep. Ja. Dus jij zegt, wij moeten wel kunnen bepalen wat er op tv komt. En hoe zit het dan met echt dat de kleinere groepen worden dan wellicht minder gehoord? Ja, maar dat is altijd. Ja, dat is altijd. Dat is altijd. De NPO, die heeft dan de meeste leden. En die krijgen dan het meeste zendtijd of de mooiste tijdstip. Maar een BNN of een EO of de VARA of wat dan ook, die krijgen allemaal op andere tijden waar minder kijkers naar kijken. Dus in die zin, ja, dan heb je toch geen eerlijke zendtijd ten opzichte van alle publieke omroepen. Ja, maar jij zegt enerzijds de belastingbetaler betaalt, maar ook de mensen die tot de kleinere groepen behoren betalen belasting, dus die zouden dan ook mee mogen bepalen. Maar jij zegt nee, de meerderheid bepaalt. Nee, ik zeg, iedereen moet op dezelfde tijd een programma kunnen presenteren. Of het nou op 1, 2 of 3 is, maakt niet uit. Maar we hebben in die zin is het landschap zo dusdanig met te veel omroepen, net zoals politieke partijen, dat je daar niet iedereen kan in bedienen, zeg maar. Maar ik vind wel, als je dan als NPO de monopoliepositie hebt om op de primetime tijden, zeg maar, 6 uur en 8 uur en weet ik veel daartussen. Ja, dan vind ik dat je dan daar ook de kans geeft aan bijvoorbeeld aan Omroep Zwart ONN of de EO of BNN VARA of wat dan ook. Dus ik vind dat je daar meer de verdeling in moet kiezen, zeg maar. Duidelijk, dat je daar ook gewoon de ene week geef je EO om 6 uur de tijd en de andere geef je de BNN en de andere keer geef je Zwart of welke omroep dan of Max of wat dan ook de tijd, zeg maar, om uit te zenden. Duidelijk, dankjewel voor je belletje, Wouter. Is goed, Ronald. Succes met de krantenlopen. Ja, kom goed. We hebben een leuk boekje bij het AD. Oh, nou, dat weten de lezers. Ja, de Donald Duck, zeg maar. Oh, dat is een goed boekje. Dankjewel, hè. Fijne dag nog. Hoi. Ja, dus heb je een abonnement op de AD, dan krijg je vandaag de Donald Duck erbij. Hartstikke leuk. We zijn bezig met de stelling. De NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Vind jij dat, dat de NPO de kijkers moet laten beslissen over het tv-aanbod? Of vind jij dat de NPO, dus de Nederlandse publieke omroep, zelf mag beslissen wat er op tv wordt uitgezonden? Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of je kan even een appje sturen. Sally die heeft in ieder geval gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mevrouw Sally, aan het woord. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik wil even inbrengen dat het niet logisch is dat veel programma's verdwijnen. Vooral de programma's niet waar ouderen graag naar kijken. De ouderen zijn een hele grote groep en die zijn bijna nergens meer vertegenwoordigd. Mm-hmm. En het is een illusie om te denken dat jonge mensen naar de radio luisteren of naar de televisie kijken. Maar de groep ouderen kijken daar wel naar. En voor hen is het heel interessant. Kassa en Nieuwsuur en Radar, dat zijn programma's waar mensen tot 40, 50 helemaal niet naar kijken. En hetzelfde is met de muziek. De meeste luisteraars naar de radio op Nederland 1 voornamelijk dus, mm-hmm, die vinden het afschuwelijk dat er tussen de programma's door die afschuwelijke muziek gedraaid wordt. Oh, het is al, kijk, de luisteraars die oud zijn, zeg maar, ik ben zelf 80, ja, ik werk niet meer. Ik heb alle tijd om de radio te luisteren. Ik ben heel geïnteresseerd in nieuws en niet al die flauwekul die ook op al die populaire zenders is. Dat is een hele grote groep. Die mensen zijn overdag thuis. Mensen tot 65, tot 68 werken de hele dag. Dus die luisteren overdag niet naar de radio en die kijken ook niet naar de televisie. En als we het over tv hebben, wat vindt u dan? Vindt u dat? Want u zegt, u heeft een heel duidelijk punt van, hey, ouderen moeten kunnen meebeslissen. Want dat zijn de mensen die voornamelijk naar tv kijken. Want we hebben het over tv. Hoe vindt u dan dat we dit probleem moeten oplossen? Want als de NPO het doet, dan zijn kijkers niet tevreden. Maar vindt u dan dat? Waarom denkt u dat kijkers niet tevreden zijn? Nou, er is een petitie gestart waar 100.000 mensen hebben getekend om kassen. Dat heb ik ook gedaan. Ja, ik precies. Vind dat de programma's waar informatie wordt gegeven over veel dingen die spelen in de samenleving, die moeten blijven. Ja, precies. U zegt de kijkers moeten wel een vinger in de pap krijgen. Kijkers moeten vinger in de pap hebben. En alle programma's die er nu zijn, mm-hmm, ja, die hebben een heel grote groep ouderen die daar naar kijken. Dat zijn de informatieve programma's en niet alle flauwekul die op die populaire zenders zijn. Dat is allemaal leuk voor jonge mensen, mm-hmm, maar kijken nauwelijks. Ik heb 6 kleinkinderen, die kijken nooit. Dat zijn ook jongvolwassenen. Ja. Ja, die kijken nooit tv. En weet u wat bijzonder is? Ik ben niet de eerste die dit zegt, mevrouw. U zegt, ik vind dat kijkers moeten meebeslissen. Tegelijkertijd is er ook een gevaar, om het maar even zo te benoemen, dat op het moment dat kijkers mogen beslissen, dat alle kijkers mogen beslissen. Dus niet alleen de ouderen en niet alleen de mensen die NPO kijken, maar alle belastingbetalers. Dus dan bestaat de kans ook. Maar alle mensen die belasting betalen, die kijken niet altijd tv. Maar je moet belasting betalen. Dat is nou eentje zo. Maar vindt u dan, want hoe maakt u dan de onderscheid tussen wie wel mag meebepalen en wie niet? Nou, ik vind zoals het nu is, vind ik het prima. Maar als interessante programma's waar je echt wat informatie krijgt over zaken, zoals Pointer en Nieuwsuur en Achter het Nieuws en Kassa en Radar en Keuringsdienst van Waarde, dat vind ik waardevolle programma's. Ja. Maar ze worden wel bekeken door ouderen, maar er zijn toch geen mensen van 20, 25, 30, 35 die daar naar kijken. Nou, ik moet zeggen dat ik met heel veel vreugde altijd naar Kassa kijk op zaterdag. Amber Kortzorg, leuk programma. Ja, maar dat zijn de programma's waar. Dan bent u misschien een uitzondering. Maar ik heb best een grote vrienden- en kennissenkring. Mm-hmm. We hebben het er wel eens. Bovendien storen wij er ons er ook aan dat de muziek die op NPR NPO 1 op de radio gedraaid wordt, dat nou is nooit een beetje behoorlijke muziek is. Het is allemaal muziek waar oudere mensen hartkloppingen van krijgen. Waar krijgt u geen hartkloppingen van? Nou, Ja, niet met al dat... Noem eens een nummer. Dat krijzende en niet alles in het Engels. En noem eens een nummer. Er zijn mooie luisterliedjes. Er zijn zoveel, is ook zoveel Nederlands talent. Het is allemaal in het Engels. Mevrouw Zeding. Het is allemaal heel hard en heel veel. En mevrouw Zeding. Mensen zoals ik ook. Ik kom er niet doorheen. Mevrouw Zeding. Ik heb de televisie of ik heb de radio naast me. Mevrouw Zeding, ik ga je heel even afkappen. Ik heb de knop te draaien. Als ze 's morgens ook op. Ik heb hem altijd op NPO 1 staan. Kunt u mij horen? Wat zegt u? Kunt u mij horen? Natuurlijk kan ik wel horen. Want u gaat alleen maar door. Maar ik vraag, noem eens een nummer. Want dan draai ik dat nummer zonder gekrijs en zonder Engelse dingen erin. Vertel, wat wilt u horen? Nou, het mag ook wel licht klassiek zijn. Noem eens een nummer. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het niet allemaal hotsklots muziek is. Maar als u nou een nummer noemt, dan draai ik een nummer. Is. Als u nou zegt wat u mooi vindt, dan draai ik straks dat nummer voor u, mevrouw Zeding, op Radio 1. Nee, dat hoeft helemaal niet. Oh. Ik ga niet zeggen wat ik nou een mooi nummer vind. Dat gaat het helemaal niet. Dan had u constructief geklaagd. Nu is uw geklaag niet constructief. Nou, dat maakt niet uit. Ik heb het ook gezien als ik zeg wat ik het liefste lust. Oh. Nou ja, ik kan het niet voor u koken, maar ik kan het wel voor u draaien. Ik heb het geprobeerd, maar dank voor uw belletje. Ik wens u nog een fijne dag. We zijn bezig met de stelling, de NPO moet kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Je kunt erover meepraten via 0800-1121. Mocht je nou gaan klagen over het muziekaanbod, breng dan ook meteen even een nummer mee. Dan draai ik die voor je. Even kijken, Annieke heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vertel. Ik denk dat programma's als Uitgerekend Kassa en De Consumenten, waar het radar, dat die allebei tegelijk halverwege van de zender afgeduveld worden. Dan ben je dus bezig twee dezelfde goede kwalitatieve programma's om zeep te helpen. Dan denk ik dat we beter wat praatprogramma's kunnen lossen, want dan kom je steeds dezelfde gast aan tafel tegen. Ja, maar de stelling is, de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Bent u het daarmee eens? Absoluut. En dan zou het ook zo kunnen zijn dat Kassa helemaal verdwijnt. Nou, dat denk ik niet, want er is niet voor niks de pleuris uitgebroken met de complete petitie. Ja, maar dat is onder de NPO-kijkers. Hè? Bedoel, als kijkers mogen beslissen, dat betekent dat alle kijkers, dus heel Nederland, mag beslissen wat er straks op tv komt. Dan krijgt... Nou, dat is genoeg te regelen. Nou ja, dat weet ik niet. Nou, iedereen kan bellen. Mm-hmm. Een heleboel mensen hebben toch wel internet. Ja. Oké, er zijn een aantal 80-plussers die natuurlijk geen computer gebruiken. Maar goed, die heb je er altijd bij. En hoe zit het dan met het waarborgen van de programma's die gemaakt worden vooral minderheden of kleinere groepen in Nederland? Nou, die mogen best ook meedoen. We hebben toch drie verschillende zenders, prikzet. Maar hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Als de kijkers mogen beslissen, dan krijg je dus de meerderheid bepaald. Hoe zorgen we ervoor... Je hoeft toch als kijker niet te bepalen op welke zender iets uitgezonden hoeft te worden. Je moet alleen maar beslissen welke programma's mee moeten doen. Ja, oké. Dus u zegt... En als er dan programma's voor minderheden afvallen? Want die hebben niet de meerderheid. Nee, nou ja. Dan gaan dus meer leden moeten oplappen. Oké, zo ziet u dat. Maar de NPO is er ook om heel Nederland te dienen. Dus ook de kleinere groepen, de grotere groepen. Nou, dat kan toch vet over drie zenders verdeeld worden. U zegt, nou, er moet een oplossing zijn om iedereen te dienen. Ja, iets minder herhalingen en iets minder praatgelul. En als je nou toch wat muziek wil draaien, wat dacht je van George Moustaki? George wie? Sorry, ik hoorde dat laatste niet. Moustaki. Die ga ik voor u opzoeken en die ga ik voor u draaien. Oké. Yes, dank voor uw belletje en nog een fijne dag. Ja, jij ook. Dank u wel. En je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je dus meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over het Songfestival. Maar we zijn nog bezig met de stelling... de NPO moet de kijkers laten beslissen over het tv-aanbod. Je kunt erover meepraten via 0800-1121. Je kunt ook een appje sturen en dat mag ook een audio-appje sturen. Dan draai ik hem hier voor je en dan kunnen mensen horen wat je vindt. Zoals Jacco heeft gedaan. Nou, het punt is, ik ben dol op de NTR, de NPO, de publieke omroepen, omdat het zo links is en ik ben ook links. Maar ik heb het idee dat als je het volk mag laten kiezen, ja, dat je dan gewoon dat mensen die op de PVV stemmen, het is een heel rechts Nederland, snapt u? En de tv is super links, in mijn beleving. Nou, ik ben er blij mee, maar ik denk als je mensen laat meepraten, dat het een heel ander aanbod wordt. Dat idee heb ik. Dank voor je audio-appje, Jacco. En jij kunt dus ook een appje insturen en dan kun je meepraten via de app. En dat kan via de Radio 1-app. Je mag ook bellen en dat kan via 0800-1121. We hebben het over de stelling. De NPO moet de kijkers laten beslissen over tv-aanbod. Dus vind jij dat je als kijker mag bepalen wat er op de Nederlandse publieke omroep wordt uitgezonden? Of zeg jij nee, laat het maar lekker van bovenaf bepaald worden? Met alle gevolgen van dien uiteraard. Hardy heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo Rauna. Hoi met mij, met Hart. Goedemorgen. Hallo, hoi. Nou, ik vind gewoon het de tv-programma's moeten een afspiegeling zijn van de dagelijkse werkelijkheid. Mm-hmm. Waar we allemaal mee te maken hebben. En ik zie het zo voor me. Ik zie zeg maar de tv als een soort, soort visuele krant, om het zo maar te zeggen. In de krant wil je over van alles en nog wat weten. En je wil voor alles en nog wat de misstanden weten. En het moet ook in actiebelang zijn van mensen, bijvoorbeeld de huurders die te veel huur betalen, ik noem maar wat. En nou, dat moet ook gewoon op de NPO zijn. Dus waarom komt er geen programmaraad of zo? Waarom is die er eigenlijk niet? Ja, we hebben de NPO heeft een raad ook. En die moet eigenlijk de pluriformiteit van de samenleving ook waarborgen in het bestel. Ja. En desondanks dat zij dat proberen goed te doen, is ja, Nederland zegt ja, dat gaat niet goed, want bepaalde programma's moeten blijven. En zij hebben blijkbaar een andere visie. Ja, maar wie bepaalt die visie? Als wij kijkers zeg maar allemaal massaal niet naar kijken, dan gaat het programma van de tv af, van de kabel af. Of, ja, dat zou niet altijd zo moeten zijn. Dit is het is eigenlijk bij wet vastgelegd, of eigenlijk de overheid heeft een soort van richtlijnen vastgesteld waar de Nederlandse publieke omroep aan moet voldoen. En dat betekent dus niet alleen maar veel kijkcijfers halen, maar ook de kleinere groepen in de samenleving dienen. Dus er zijn gewoon minderheden die automatisch gezien vaak, of tenminste logischerwijs, minder kijkcijfers behalen dan programma's die een grotere groep dienen. En maar wat is de invloed dan van de omroepen? Ik ben zelf lid van BNNVARA al bijna 20 jaar of zo. Dat hoor ik graag. Leuk. Ja, oké. Okay. Ik betaal graag met de competitie in de gids. Alleen die gids die wordt wel half volgeschreven met ons. Maar goed, dat is een ander verhaal. Wacht even, even de draad klaar. Hoe zit het nou eigenlijk met de omroepen? Hebben die geen invloed op de NPO dan? Helemaal niet. Die hebben zeker wel invloed. Maar de NPO bepaalt uiteindelijk wat er wel en niet wordt uitgezonden. Dat is echt de overkoepelende organisatie van alle omroepen. Dus als heel kort door de bocht, als NPO zegt dit wordt niet uitgezonden, ja, dan wordt het niet uitgezonden. Ja, maar dat klopt er niet. Nou, ja, dat is de vraag. Nou, dat is gewoon niet democratisch. Ik bedoel, mevrouw Schiele Rijksman zag ik weer aan de tafel zitten vanavond bij het Songfestival. Mm-hmm. Met zo'n lekker uitgestreken gezicht van nou, ik bepaal toch alles lekker wat er gebeurt. En of het nou 50 miljoen kost of 100 miljoen Eurovisie Songfestival. Het komt toch wel op tafel, het geld. Nee, maar ik bedoel, het is wel een beetje een machtspolitiek lijkt het aan het worden, de NPO. Wij bepalen wel wat jullie mogen zien. Terwijl het gaat om belangenbehartigingen ook van consumenten in programma's als Kassa, noem maar op. Ja, en hoe vindt u dat we dat kunnen waarborgen? Hoe je dat kan waarborgen? Ja. Goeie vraag, zeg. Nou, ik heb vandaag nog succes trouwens gehad met het feit dat in Nederland er een consumentenbond is en een kassa is. Want ik kreeg via Wish had ik een product besteld. Uh-huh. En dat heb ik een videocamera en die had ik niet gekregen. En toen ging het om 40 euro of zo. Dan heb ik een mailtje gestuurd naar hun. Ik zeg, als jullie niet meteen dat geld terugbetalen, dan stuur ik anders kassa of de consumentenbond op jullie af. En dat geld wordt meteen teruggestuurd. Ik bedoel, ik wil maar zeggen, als praktisch het nut van kassa en de consumentenbond. Weet je, wij kunnen niet zonder. Het is gewoon in het belang van onze mensen om onze rechten te verdedigen. Ja. Onze consumentenrecht. Waar zouden we zijn zonder kassa en zonder andere belangenbehartige programma's? Hè? Hoe zeg ik het dan? Het is ook minder dan. Duidelijk. Nee, uw punt is duidelijk hoor. Dank dat u belde. Oké, yes, een fijne dag nog. Yes, je schrijft leuke stukjes trouwens in Parool. Ik ben steeds weer een fan van je antwoorden trouwens. Oh, nou kijk. Leuk, dankjewel. Leuk dat je leest ook. Ja, top. Yes, fijne dag nog. Jij ook. Hoi. Dankjewel. Hoi. Ja, je luistert naar Gaan en je kunt tot 6 uur hiermee praten over het nieuws. We hebben het nog over de NPO. En vind jij dat kijkers moeten bepalen wat er op tv wordt uitgezonden? Of moet de NPO dat bepalen? Je kunt meepraten via 0800-1121. En dat heeft Niels gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij wil meepraten over de stelling. Ga je gang. Nou, ik verbaas me eigenlijk over dat iedereen het misschien... Jij stuurde er al een beetje naartoe. Want als iedereen gaat kiezen, dan dreigen er ook misschien informatieve programma's bezuinigd worden. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook, we moeten ook een beetje vertrouwen hebben in de programmamakers. En op dit moment zijn de programmamakers en er worden informatieve programma's gemaakt. En ik wil ook even gelijk aan de stelling van die mevrouw van 80 plus zeggen van dat ook jongere mensen kijken naar informatieve programma's. Zeker. Ik ook. En ik denk dat er ook programmamakers zijn die echt wel kijken naar welke kijkers kijken naar onze zender. Daar passen we op aan. En ik denk dat het daarom ook de programma's die er nu zijn, zijn er. En dan op het punt van de minderheden. Ik denk ook dat we leven in een land van betutteling. En ik denk dat we eens een keer ook even kijken. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Dus er is altijd wel iemand ontevreden. Ja. Alleen, dus je kan niet iedereen tevreden stellen. De minderheden zullen ook vertegenwoordigd worden. Waarschijnlijk op een ander platform. Internet, NPO Plus of wat voor dingen. Maar als daar niet genoeg animo voor is, dan heeft het natuurlijk geen zin om op de televisie te gooien als er 10 mensen kijken. Waarom niet? Nou, dat heeft toch geen de waarde daarvan is vele malen lager dan als er 100.000 mensen naar kijken. Er zitten 24 uur in een dag. Kunnen we dan niet? Er zitten 24 uur in een dag. Kunnen we dan niet iedereen dienen? 24 uur per dag, 7 dagen per week? Oh ja, natuurlijk wel. Natuurlijk zijn er misschien wel tijden. Maar ik denk dat er tegenwoordig ook andere platformen zijn waardoor je minderheden kan bedienen. En ja. En geldt dat? Mooi als je, ja, mooi is als iedereen in de wereld happy de peppy is. Maar ik vind wel. We proberen af en toe dingen mensen blij te maken, waardoor je andere mensen weer minder blij maakt. En dan is het natuurlijk many outweigh the few, zeg maar, denk ik dan. Tyrannie van de meerderheid. Huh? De tyrannie van de meerderheid is het dan. Ja, kijk, dat is dan, ik bedoel, als heel veel mensen kijken naar kassa en daarvan genieten. En in plaats van een hippie in een onderbroek rondrennen, ja, dan denk ik, ja, weet je, iedereen is heugen meug, maar weet je, als daar minder naar gekeken wordt, zou ik kiezen voor kassa. Waarvan akte. Dankjewel voor je belletje en je luisterde het afgelopen uur naar Gaan. Straks gaan we door met de stelling over het Songfestival. Bereid je alvast voor en leg je lievelingsnummer van Nederland alvast klaar. Wellicht spreek ik je dan straks. We gaan zo eerst naar het NOS Journaal. Je kunt meepraten via 0800-1121 en dan spreek ik je zo. NPO Radio 1. Het is 5:00. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Palestijnse inwoners van de Gaza-strook zijn vannacht de straat opgegaan om het ingaan van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas te vieren. Even na 1:00 Nederlandse tijd, toen het bestand inging, kwamen mensen juichend naar buiten. Ook werd er in de lucht geschoten. Het staakt het vuren kwam gisteravond tot stand na bemiddeling van Egypte. De Amerikaanse president Biden ziet naar eigen zeggen een oprechte kans om uiteindelijk tot vrede tussen Israël en de Palestijnen te komen. Hij beloofde ook humanitaire hulp en hulp bij de wederopbouw in Gaza. De huizenprijzen zijn in 20 jaar niet zo fors toegenomen als vorige maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren bestaande koopwoningen in april 11,5% duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter. De huizenprijzen nemen al 8 jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. Veel leraren maken zich zorgen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Dat gaat mogelijk gebeuren vanaf 31 mei, maar veel docenten vinden dat nog te vroeg, blijkt uit een enquête van onderwijsvakbond CNV. In Nieuwsuur zei OMT-lid en kinderarts Illy dat de oudere leraren al zijn gevaccineerd en dat het hoog nodig is dat de scholen weer snel opengaan. Hij ziet in de praktijk dagelijks kinderen die hieronder gebukt gaan. Parkeren op straat in Scheveningen gaat deze zomer toch niet naar 10 euro per uur. De gemeente wil de parkeeroverlast op straat tegengaan door de tarieven daar een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage. Maar een meerderheid van de gemeenteraad vindt een verhoging van 3,90 euro naar 10 euro exorbitant. Het weer, overdag overal afwisselend zon en wolken met soms een bui en zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook in het weekend wisselvallig en koel lenteweer met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Ronak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 21 mei en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5 uur geweest en straks gaan we door met een nieuw onderwerp over het Songfestival. Maar eerst nog even ander nieuws, want het is vandaag de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. En vandaag staken 50 medewerkers van supermarkten en distributiecentra in Amsterdam. Zij gaan naar winkels toe en informeren klanten over het vastgelopen overleg voor een nieuwe cao. En daarbij vragen de stakers aan de klanten om steun voor hun actie door met hen op de foto te gaan. Dus mocht je vandaag gevraagd worden om op de foto te gaan, dan weet je waarom. Vandaag dus, het is vrijdag, maar we doen geen onderwerp-estafette helaas. Dat doen we voortaan alleen maar op de laatste vrijdag van de maand. Dus heb je lekker een hele maand om na te denken over een goed onderwerp. We gaan door naar, naar het tweede onderwerp van vandaag. Ja, want ik zei het net al, we gaan het hebben over het Songfestival. Good Evening Europe. Morgen schalt het weer door miljoenen huiskamers tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het Liedjesfestijn is dit jaar in Nederland dankzij de overwinning van Duncan Lawrence in 2009. Die zit overigens helaas thuis zaterdag met corona. Maar dit was dus niet de eerste keer dat Nederland de winst van het festival in de wacht sleepte. We hebben in totaal 5 keer gewonnen en dat deden we met deze nummers. Net als toen. Weet je, verliefd is iedereen wel eens, dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. We hebben dus 5 keer gewonnen, maar hoe schrijf je nou een winnende inzending? Welke ingrediënten moet een liedje bevatten? Plaatproducer Eddie Owens vertelt het geheim van een goed songfestivalnummer in de officiële Eurovisie Songfestival podcast. Alles wat je doet in de muziek, dat is tenminste een manier waarop ik probeer te werken, is je moet iemand geloven. Portugal, ja, ik hield het niet droog. En er komen daarvoor dan vuurvreters en clowns en iedereen en door koepelspringend en half naakt. Er komt zo'n man daar in een pak met zijn hoofd naar beneden zingend. En je gelooft hem. Ik denk dat dat ook een heel... Weet je, Conchita Wurst is heel veel commentaar op geweest. Dat is niet terecht. Dat liedje was fantastisch. Echt een geweldig liedje. Maar ja, dat werd een beetje afgedaan omdat de act in de homo-scene zou hebben gewonnen. Dat is niet waar. Dat liedje is nog steeds fantastisch. Dus een combinatie van factoren. Ja, Django McRoy vertegenwoordigt ons land dit jaar met het liedje Birth of a New Age. Het liedje over sterk in je schoenen staan en krachtig blijven in een moeilijke tijd. Hij zingt dit in Sranantango, dat is een taal die in Suriname wordt gesproken. En in een aflevering van de YouTube-serie Bart's Songfestival Track van Radio 2 vertelt hij waar hij de inspiratie voor het nummer vandaan heeft gehaald. Nou ja, ik word geïnspireerd door verschillende movements. Ik denk echt niet dat dit nummer zal zijn ontstaan zonder dat we 2020 hebben meegemaakt. En een van de zaadjes was bijvoorbeeld wel de Black Lives Matter beweging. Dat heeft heel veel met mij gedaan en heel veel met heel veel mensen gedaan. ja, dat gaf mij gewoon hoop van, it's not lost, weet je. Nee. Het zijn wel dezelfde issues waar we mee dealen, waar 60 jaar geleden, weet je, onze grootouders op de barricade stonden. Maar er zijn nog steeds mensen die het belangrijk vinden om hun stem te laten horen. En ik geloof wel dat dat uiteindelijk dingen kan veranderen. Dus dat is wel ook die nieuwe tijd waar ik over zing. Nou, we gaan zaterdag zien of we er weer met de winst vandoor mogen gaan. Maar voor nu ben ik heel erg benieuwd welke Nederlandse inzending jij het allerleukst vindt van de afgelopen jaren. Ben je misschien fan van het Songfestivalnummer van Anouk? Luister je altijd naar de klanken van Duncan Lawrence? Of ben je meer van de inzendingen van Corrie Brokken en Lenny Kuur? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw favoriete Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival? Het hoeft niet de finale gehaald te hebben. Het moet louter de halve finale, op de halve finale gestaan hebben. Je kunt bellen via 0800-1121 en het met me hebben over je lievelings Songfestivalnummer van Nederland. Of stuur even een berichtje in de Radio 1-app. En wie weet draai ik straks je nummer. Maar eerst het nummer van dit jaar. Skin as rich as a star. Beurt of a New Age, hoorde je hier bij Radio 1. Dit is onze inzending voor zaterdag voor de finale van het Songfestival. We gaan zien of we er met de winst van doorgaan. Tot dan kun je in ieder geval bij ons warm draaien. Met dus vraag, wat is jouw favoriete Nederlands inzending van het Eurovisie Songfestival? Deel hem vooral via de Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dat heeft Ron ook gedaan. Goedemorgen, Ron. Ja, mijn liedje heb ik een hele leuke herinnering aan. Dat was Malle Molen van het Leven, een hele goede tekst. Maar wat me wel opvalt nu aan het Songfestival is, en dat vond ik vroeger wel leuker. Er zaten vroeger meer orkesten ook. En nu is alles lijkt wel een beetje van band af of zo. Ik heb er geen idee van. Maar het klinkt allemaal een beetje hetzelfde op zo. En vroeger had je ook echt dat mensen ook een eigen taal konden zingen. En dat vind ik leuke competitie. Plus dat ik ook jammer vind dat er ook landen ervoor betalen. Die mogen sowieso meedoen. Dat vind ik eigenlijk ook niet helemaal terecht eigenlijk. Want ja, wie betaalt bepaalt. Maar ik vind... Je vindt de Big Five vind je niet eerlijk? Nee, daar heb ik wel een beetje moeite mee, als ik het eerlijk moet zeggen. Kijk, een voetbalwedstrijd gaat om diegene die punten heeft gescoord of die gewonnen heeft. Het is wel iets heel anders. Maar ja, daar heb je eerst tot en met de zoveelste plaats in een eredivisie. En ik vind het niet kunnen dat, omdat ik toevallig een rijk land ben, ik steek daar 10 miljoen euro in, bij wijze van spreken, dat ik al bevoorrecht ben om mee te doen. Dat vind ik, daar heb ik wel wat moeite mee. Ja, en dit jaar doen er wel best wel veel landen mee in hun eigen taal. Bijvoorbeeld Rusland en Oekraïne, maar ook Frankrijk. Dat is juist het leuke ervan. Want het is ook heel goed om in je eigen taal te kunnen zingen. Al is de ene taal natuurlijk Engels en Duits en Frans en weet ik veel. Dat is het grootste. Maar ja, er zijn landen. Ja, ik weet het niet. Het is een beetje veranderd allemaal. Heel vaak hoor je, als sommige liedjes hoor je dan die aan hebben gewonnen. Mm-hmm. En sommige dingen hoor je nooit meer terug, al hebben ze gewonnen. Dat is ook heel frappant. Het grappige is, bij het Junior Songfestival Festival moet je dus in je eigen taal zingen. Ja, dat. Dat die smuk eromheen, wat je erover hoort, hoe het allemaal uitziet, dat vind ik ook heel frappant. Dat wordt dan voor mij tegenwoordig ook omschreven op NPO Zapp. Ja, jij zegt dus eigenlijk, ik vind het de afgelopen jaren eigenlijk een beetje vercommercialiseerd eigenlijk. Ik vind het minder worden. Wat is volgens jou het topnummer, de top Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival aller tijden? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik vond dat toen de Mallemolen van Henny Lester, daar zat toch wel een kern van waarheid in. En waarom vond je die zo goed? Ja, hoe ze dat ook zong en zo, hoe ze dat ook brachten. En daar zat wel iets in van, zo is wel het leven of zo. Maar wat ik een grote flop vond, eerlijk gezegd, waar ze mee moesten experimenteren, was met dat cynicus. Toen dacht ik, je hebt tekstschrijvers en je hebt... toen heeft Pierre Cartner dat geschreven. Nou, die heeft wel dingen, maar dan denk je moet een beetje de betere Nederlandse liederen hebben om daar mee aan te kunnen doen. Dat is best wel moeilijk. En wordt, wat ik ook zo soms de laatste jaren, alles wordt zo opgehemeld en dan valt het achteraf tegen. En ik kan me ook een uitspraak herinneren van, die leeft helaas niet meer, Willy Alberti. Ja. Die was nooit blij geweest dat haar dochter mee heeft gedaan met het Songfestival. Want ja, dan zou ook Jeroen kapot kunnen gaan. En ja, achteraf, het ziet er allemaal heel mooi uit. Nou heb ik daar niks mee. Maar door pracht en praal, dat zegt niks. Het zegt wat iemand kan. Of dat zegt meer over het mooie wat je ziet. Ja, jij zegt ook, want ik krijg nu een appje door ook van Ron van Berken. En die zegt, Songfestival heeft niks met muziek te maken. Alles draait om de show. Tegenwoordig dan. En daar lijkt u het wel een beetje mee eens te zijn. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ik ben nu 59. En toen ik er een beetje bewust... Ik hoor nog wel eens bij een beetje bewust van men was dat als 70... 71, 72. Toen nam ik het nog wel eens op met zo'n klein microfoontje, met zo'n cassette. Want ik zat toen wel eens op een internaat. En de ene was ik toevallig thuis of niet. En toen was het toch allemaal anders dan dat het nu is. Het is heel erg veranderd. Ja, het lijkt wel een beetje een soort soundmix show. Ik weet niet wat het is. Dus het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Maar ik vind, het heeft wel iets. Maar dan, dat gokken allemaal daaromheen. En dan denk ik, moet dat nou? Jongens, kom op, zingen en wegwezen en we zien wel. Desondanks, want u klinkt niet heel lovend over het Songfestival tegenwoordig. Gaat u wel kijken morgen? Ja, het heeft wel iets. Het is een soort verbinding. Maar er zijn wel heel veel dingen toch veranderd. Ja, maar dat is met veel dingen toch. En hoe gaat u dan kijken? Zit u dan met vlaggetjes op de bank? Nee, dat niet. Ik hoor het gewoon op mijn manier via NPO Zapp, omdat daar voor mij wordt omschreven de beelden. Mm-hmm. En dat vind ik op zich wel leuk dat ze dat voor ons doen. Ja, dat er ook dat er een soort van voice-overs zijn die vertellen wat een act doet. Ja, er zijn meneer Van Verheijen, die legt dan precies uit wat er ook in beeld komt. En dat heet dan audiodescriptie. Dus dat doen ze op NPO Zapp, dat is eigenlijk normaal het kinderprogramma. En dan als het Songfestival begint, dan praat iemand ook wel tussendoor wat er op het decor en zo gebeurt. En dat vind ik heel mooi dat dat kan, ja. En dan heb ik wel eens gevoel, ik heb toch wel eens wat dingen gemist, ja. Wat fijn om dat je dit deelt, want ik weet dat er meer luisteraars zijn die slechtziend zijn of helemaal niet kunnen zien. Dus die kunnen tijdens het Songfestival ook gewoon kijken via NPO Zapp. En dan wordt het eigenlijk omschreven wat er op tv te zien is. Ja, ik hoop niet dat u dat erg vindt dat ze dat doen. Want ja, voor jullie zienden is dat niet leuk natuurlijk. Nou, het gaat niet altijd alleen over de zienden. Ik denk dat het goed is dat er ook mensen zijn die niet kunnen zien ook gediend worden. Ja, dat vind ik wel mooi van deze tijd. Dat is wel het leuke van de publieke omroep. Dat dat soort mogelijkheden en technieken er zijn. Dus ja, vroeger had je maar 2 zenders. En nu kun je nog wat meer doen met al die themakanalen. En, nou doet hij het gelukkig rechtstreeks. Maar als jij een hele film gaat omschrijven, dan is dat best duur. Dat, ja, ik weet niet meer wat het per minuut kost. Maar ik geloof ergens tussen de 6 euro of 60 euro per minuut om dat exact te omschrijven. Nou, ik denk dat de NPO nog wel wat geld heeft liggen. Dank voor je belletje. Het wordt ook gesubsidieerd door de regering, gelukkig. Precies, daarom. Dank voor je belletje, Ron. En veel plezier morgen. Ja, bedankt. Dag. Yes, fijne dag. Ja, je luistert naar Gaan. En we zijn bezig met de stelling... wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Je kunt erover meepraten of je kunt dat eigenlijk doorgeven... via 0800-1121. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar het verhaal erachter. Je mag ook een appje sturen. Vermeld dan wel even het nummer erbij. Dan kan ik hem wellicht straks nog even voor je draaien. Jossie heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind, ja, ik heb altijd, er zijn wel verschillende nummers die ik heel mooi vind. Van die hebben vaak niet gewonnen. Ja, ook wel gewonnen nummers vind ik mooi. Maar ik vind één nummer vind ik zo mooi van Michelle, Out on My Own. Ja. Ik vond dat is 2001. Het is vrij onderaan geëindigd. En nou, ik vond dat toen ik het nummer, het heeft ook in de top 10 gestaan. Toen ik het hoorde, vond ik het al heel mooi. Daar ben ik in de winkel, heb ik het in de cd-winkel gekocht. Ja, en later las ik ergens dat er een tweede single van haar was uitgekomen. En dat heet Coming Up Roses. Dus toen ben ik naar de winkel gegaan van, hebben jullie die? Nee, die hebben we niet. Maar we zullen wel voor je bestellen. Als je het niet mooi vindt, dan hoef je hem niet te kopen. Nou, ik luisterde. Ik zei schandalig dat dat nooit de radio is geweest. Ik vond de tweede nummer ook zo mooi. Ja, ik heb ze dus allebei, maar die single heeft niks gedaan. En we hadden net even laten horen waar een goed songfestivalnummer aan moet voldoen. En u zegt ook, ik vind het schandalig dat een nummer onderaan eindigt. Wat is volgens u een goed songfestivalnummer? Nou, ik vind het niet schandalig dat het onderaan eindigt. Want dat heb je altijd met een wedstrijd. En hè, dat is eigenlijk een soort wedstrijd. Maar ja, ik weet het niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Want de winnende liedjes, dat zijn verschillende nummers gewoon. En ik heb nu een nummer gehoord. Ik heb gisteren eigenlijk niet het Songfestival niet opgehaald. Omdat ik een droevig bericht kreeg. Ik was niet in de stem. Maar ik heb dat nummer van Out on My Own. Ja? Hoorde ik op het journaal een zangeres. En die heb ik beluisterd op YouTube. En dat vond ik een heel mooi nummer, denk ik, ja. Die zangeres heet van Frankrijk. Pravi, ja, Barbara Pravi, Voilà la France of zoiets. Vond ik een heel mooi nummer. En ja, waarom? Ik denk dat het niet is waar een songfestival lied aan moet voldoen. Ik geloof dat niet dat dat bestaat. Oké. Waarom ik dat nou een mooi nummer vond, weet ik niet. Het was gewoon een echt chanson. En zoals, ja. Ik ga die echte chanson voor u draaien. Ja. Barbara Pravi met Voila. Die hoort u zo bij Radio 1. Dank voor het belletje. Oké, graag gedaan. Yes, een fijne dag nog. Ja. We gaan even luisteren naar de favoriete inzendingen van deze mevrouw. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Si mise à nu j'ai peur, oui me voilà dans le bruit, dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, à avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Ça me sauvera peut-être pas. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Barbara Pravi met Voila, de in Franse inzending van dit jaar van het Songfestival. Ik draai hem niet zomaar, want we zijn bezig met de stelling over het Songfestival. Wat is jouw favoriete Songfestivalnummer aller tijden? Laat het weten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Vermeld er ook even bij het nummer, want dan kan ik hem wellicht straks voor je draaien. Elise, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ja, naast het feit dat ik tegen Tim net zei dat ik ook wel mijn kritiek heb op het Songfestival tegenwoordig. Ja. Maar ja, mijn mooiste herinnering voor het Songfestival gaat toch wel naar 1970, hoor. En waarom? Nou, ik was toen een meisje van 6. Ik moest 7 jaar oud worden dat jaar. Mm-hmm. En ik mocht toen van mijn ouders het Songfestival kijken, maar dan moest ik eerst even 's middags. Ging ik toch eerst wel even naar bed, hoor. Want ik moest toch wel eerst van mijn moeder even een paar uurtjes slapen. Ja. En toen werd ik wakker gemaakt. En toen mocht ik het kijken samen met een glaasje limonade en wat nootjes. Ja, toen was het allemaal nog heel eenvoudig. En dat jaar won Ierland. En Dana won toen met All Kinds of Everything. En ja. Dat is zo in mijn geheugen gegrift gebleven dat, ja, als ik het hoor, dan, ja, dan ga ik toch weer terug in die tijd. En ja, het geeft me een heel warm gevoel. Ja, ik ga hem heel kort even draaien. Ja, daar is hij. Sinkers and airplanes, things of the sky, winds that go howling, breezes that sigh. Ja, en in 1970 keek jij met een glaasje limonade en borrelnootjes. Hoe ga je morgen kijken? Nou, het waren geen borrelnootjes, oh. Hoor. Het waren gewoon eenvoudige doppinda's. Oh, en doppinda's, hoe ga je morgen kijken? Nou, morgen kijk ik wel, maar dan kijk ik met Toosjes, met Passalu en Brie. Kijk, dat is weer eens wat anders. En je zei... Ja, dat is heel wat anders. Maar ja, ik ben inmiddels ook 57, dus ik kijk er... ik kijk er toch ook wel met andere ogen naar. En wat ik gewoon heel erg jammer vind, is dat de live orkesten er niet meer zijn. Ja, want dat wilde ik inderdaad vragen. Dat het allemaal met tape gaat tegenwoordig. En wat is daar zo jammer aan? Nou, ik vind, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de kwaliteit minder. Ja. En toen de tijd, en ook in de tijd dat in 75 de teach-in won, ja, het was toch allemaal live. En de zangkwaliteit was op een veel hoger niveau. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb jarenlang niet gekeken totdat Anouk mee ging doen. En toen kreeg ik kippenvel. Ja? Want met Anouk had ik zoiets van, hè, eindelijk. Nederland komt weer terug. Ja, en Nederland en is ik terug, had hè? Inderdaad met Ilse de Lange en Waylon, dacht ik nog van, nu gaan we het redden. En jammer genoeg werden we tweede. Maar toen ik 2 jaar geleden Duncan Lawrence hoorde, nou, werkelijk waar. Met het eerste moment dat ik het nummer hoorde, ik kreeg kippenvel. Ik denk, dit kan niet missen, jongens. Dit moet een worden. En ja, waarachtig. Daar gewonnen. Is hij. Na 45 jaar. En waarom ben je niet gaan kijken in Rotterdam? Lieve schat, ik woon in Harderwijk. En werd een beetje te veel voor mij. Ja, nee, dat snap ik. Je kunt het ook op tv volgen. Heel veel plezier morgen en dank voor het delen van je favoriete nummer. Ja, oké. Dank je. Yes. Fijne uitzending verder. Dank je wel. Fijne vrijdag. Ja, je luistert naar Gaan en we zijn bezig met de vraag. Geen stelling deze vrijdag, maar de vraag. Wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? We zijn een beetje aan het warmdraaien voor morgen. Mocht je nou denken, nou, ik heb niks met het Songfestival, dus ik schakel naar een andere zender. Doe dat niet, want alle nummers komen ook gepaard met verhalen die je ongetwijfeld wil horen. Meneer Reitsma heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruinak. Ja, goedemorgen. Ja, ik wou een half uur van Ahoy vandaan, maar ik ga ook niet kijken hoor. Waarom niet? Nee, ik kijk ook naar het Songfestival. En wel op tv of ook niet? Nee, ook niet. Ook niet. Maar je hebt wel gebeld? De bellers zendt hem ook uit trouwens, hè, want die zit ook in de finale, hoorde ik van de week. En die zijn heel erg enthousiast, dus nee, ik kijk daar ook naar. Nee. Dat vind ik totaal niet interessant. Maar je hebt wel een lievelingsnummer. Nou, lievelingsnummer. Lievelingsnummer van mij die zit in een ander genre, hoor. Niet in de jazz, maar in een heel ander genre. Maar je belt om mee te doen met de vraag, wat is jouw favoriete inzending ja, van ons? Ja, ik dacht, ik moet een beetje beantwoorden aan jouw vraag. Graag. Nou, dan zou ik zeggen, kleine kokette Katinka, de spelbrekers. En waarom? Nou, ten eerste was het Nederlands. En we moeten toch trots zijn van bepaalde politici op Nederland. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, we dat zijn toch trots zijn op ons land. Dat zijn uw woorden, ja. Dan, maar waarom kies je dan precies... dat zeggen bepaalde politici, toch? Ja, u kiest dit nummer. Waarom kiest u dit nummer? Omdat het Nederlands is, omdat het Rotterdamse jongens waren... Die in het schnabbelcircuit zaten. Het waren geen eens beroepspolitici. Het was een leuk liedje. Ja, je hoort nu een beetje op de achtergrond. Ja. Kijk nou eens een keertje om. Ze zijn allebei niet meer onder ons trouwens. Ja, de video wie opzoekt, de spelbrekers. Je kunt het opzoeken op YouTube en dan zie je ook dat het nog een zwart-wit video is van destijds. Ja. Ik had trouwens een heel ander liedje als het toch in het Nederlands moet. Maar dat mag je ook nog wel eens draaien. Mijn moeder. Van wie? Van Harry Jekkers. Oké, die schrijf ik op en dan... Ja, dat, als je nou nog eens een keertje iets moois wil draaien... dat is ook voor die mevrouw die in het vorige item... niet helemaal meer... die vond het niet zo leuk. Aan een discussie bezig was. Mijn moeder. Dat is een schitterend lied van onze grote Haagse troubadour... Harry Jekkers. Die zulke schitterende liedjes heeft geschreven. Over de muur. Ik weet niet of je dat nog kent. Het kleine orkest. Het nummer staat genoteerd. Mocht ik het vergeten, bel gerust volgende week even terug. En dan wens ik je. Volgende week is er toch weer een Een onderwerp estafette. Ja, zeker weten. Ja. Volgende week vrijdag mag iedereen weer bellen om mee te doen met de onderwerp estafette. Eén groot feest. Dankjewel, fijne vrijdag. En je luistert naar Gaan. We zijn bezig met de vraag: wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Je kan erover meepraten via 0800-1121. En je mag ook een appje sturen. En dat is gedaan. Ja, want Jolanda die heeft geappt en die zegt: dag Raunak, mijn nummer is Heroes van Zweden. Ik dacht 2015 en toen had Zweden gewonnen. Johan die zegt: mijn Nederlandse favoriet is al een oudje. Hedy Les... zeg het goed? Ja. Lesser met een malle molen. Mijn favoriete Nederlandse inzending is van België. Ingeborg met Door de Wind. Geschreven door Stef Bos en pas geleden de Nederlandse hitparades ingezongen door Miss Montreal. Dat is een hele goede inzending inderdaad. En Eduard die zegt: ik ben fan van Battiato en Alice. Lijkt een beetje vergeten dit nummer waarvan iedereen dacht dat het de eerste plaats zou halen. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete songfestivalnummer is. En schrijf vooral niet alleen de naam op, maar ook waarom je dit zo'n bijzonder nummer vindt. Je kan appen via de Radio 1 app. Je mag ook bellen naar 0800-1121, zoals Frank. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, wat is jouw favoriete songfestivalnummer? Nou, dat ben ik een klein beetje bevooroordeeld, want ik ken deze zanger redelijk goed. Maar waar is dat... Ben Kramer, de oude muzikant. En waarom Ben Kramer? Los van dat je hem heel goed kent. ja, het is nog. Ik ben wel fan van het. Die mevrouw zei het net ook. De oude vorm van het Songfestival met een orkest. En als ik die oude beelden zie van toen, 60er, 70er jaren. Mm-hmm. Ja, dan gaat mijn muzikale hart wel een beetje van kloppen, zeg maar. Maar ben jij een Songfestival-liefhebber? Nou, niet per se, maar ja, ik kijk toch altijd wel, want ik ben toch altijd wel benieuwd wat er weer boven water komt drijven. En ja, gelukkig de laatste jaren komen er toch wel weer wat mooie liedjes boven drijven. Mooie ballads, onder andere Common Linnets natuurlijk. En vorig jaar Duncan Lawrence, ook een prachtig liedje. Maar goed, die oude liedjes, net als de oude muzikant. Ja, echte chansons. Mooi, ja. En dan heb je de oude muzikant als een van je lievelingsmuziek. Hoe ga jij morgen, het Songfestival kijken? Ik denk gewoon lekker op de bank thuis en met een borreltje en een hapje. En gaan we genieten van alle mooie liedjes. En heb je al een favoriet? Nou, ik hoorde net het liedje van Frankrijk, vind ik heel mooi. Ja. Ik denk dat het niet gaat halen. Oh. Uiteindelijk. Wat is het favoriete? Misschien toch ook wel Nederland is toch wel een gevaarlijke outsider, denk ik. Nou, we gaan het zien over. Ik denk iets minder dan 36 uur hebben we het antwoord. Dankjewel voor je belletje. Graag gedaan. Yes. We gaan luisteren naar een oude inzending van Douwe Bob zometeen. Maar eerst nog even een oproep. Wil je meepraten? Dat kan tot 6 uur. Wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Je kunt hem doorbellen naar 0800-1121. Je mag ook een appje sturen en vermeld dan ook even waarom je het een prachtig nummer vindt. Waarom het je lievelingsnummer is of waarom het zo een herinnering voor je heeft. Bel naar 0800-1121. Maar eerst nog even Douwe Bob. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to lay my head tonight. brother, slow down, brother, slow down if you can't go on. Ja, je hoort de slowdown van Douwe Bob hier bij Radio 1. We zijn aan het warm draaien voor het Songfestival morgen. En mocht je denken, ik heb er niet zoveel mee, ik ook niet. Maar we zijn wel vast aan het luisteren naar wat mensen hun lievelingsnummer is en het verhaal erbij. En er komen toch wel echt mooie herinneringen op. Dus blijf vooral luisteren, ook als je geen Songfestival fan bent. Je kunt ook meepraten en dat kan via 0800-1121. En dan kun je doorgeven wat je favoriete inzending is van het Songfestival. Dat mag van dit jaar zijn, dat mag ook van vorig jaar zijn. Dat mag ook van 20 jaar geleden zijn of langer. Je kunt ook een appje sturen, maar vertel dan ook even waarom je het zo'n mooi nummer vindt. En wie weet draai ik hem zo voor je. Bert die heeft in ieder geval voor gekozen om te bellen. Goedemorgen Bert. Goedemorgen, ja, je spreekt met Bert. Cliff Richard met Power to All Our Friends. Waarom? Vertel. Het is een heel positief liedje. Mm-hmm. Cliff Richard is een echte survivor geweest in de muziek. Hij leeft nog steeds. Hij werkt nog steeds in de muziek. 80 jaar inmiddels. Mm-hmm. Ja, ik vind... Cliff Richard vind ik een uitzonderlijk artiest. En krijg je er ook echt energie van als je luistert? Of roept Ja. Ja, ik ben 59, maar ik voel me dan met 20. Oké, okay, en hoe vaak luister je dit nummer dan? Nou, ik heb het nummer ook in de auto. Ja. Ik draai het regelmatig. En dan draait Rattero op wegen waar hij geen bekeuring kan krijgen. Oké, goeie. Ik ga hem even een stukje laten luisteren. Ja. Ja, dank dat je dit met ons deelde. Hoe ga jij morgen het Songfestival kijken, als je toch gaat kijken? Ik heb geen televisie. Je hebt geen televisie, heb je wel een computer? Ook niet. Oké, dus je gaat morgen niet kijken, denk ik. Nee, ik hoor het wel nieuws hoe dat Nederland geëindigd is. En ik hoop dat Nederland goed eindigt dat het hier heeft. Sorry, je viel heel even weg. Wat hoop je? Ik hoop dat Nederland goed eindigt en dat het best een goed liedje was ingestuurd hebben. Ja, wat denk je dat Nederland gaat doen? Ik denk niet nummer 1, maar ik denk wel 7 of 8 kan het best worden. We gaan het zien. Dankjewel voor je belletje. Graag gedaan. Yes, fijne dag nog. Jij luistert naar Gaan. En we zijn bezig met de vraag, wat is jouw favoriete inzending van het Songfestival? Het mag dus van dit jaar zijn, mag ook vorig jaar zijn of een van de jaren daarvoor. Bel vooral naar 0800-1121 en laat weten wat jouw mooie nummer is en wat je herinneringen daarbij zijn. Peter die heeft ook gebeld. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Hey, vertel. Nou, ik heb aan Teach-In met Dingedong heb ik een goede herinnering. Was toen de tijd was ik 8 jaar in die week. En in die week moest ik naar het ziekenhuis voor mijn neusamanden te opereren, te laten verwijderen. Toen was ik 8 jaar en iedere keer, dat was op een dinsdag. En op zaterdag was die finale van het Songfestival, toen wonnen zij. En ik heb toen een paashaas gekregen van mijn ouders. Ja. En die heb ik nog steeds, die is van stof. En iedere keer als ik die haas zie, dan denk ik weer aan dat nummer. En ieder jaar komt dat weer terug met het Songfestival ook. Dus elke keer bij het Songfestival denk je en aan je neus, amandelen en aan de paashaas. Of aan de haas, ja. Sorry. Ja, een hele gekke combinatie, maar zo is het wel, ja. En als je dingen doen hoort, zeg maar, denk je dan, word je dan euforisch? Of word je, ik word er wel blij van, ja. Dat is natuurlijk, voordat Duncan Jolongens won, natuurlijk ruim 44 jaar de laatste winnaar geweest. Ja. En we hebben toen een tijd ook een LP gekocht. Die hebben wij ook nog steeds thuis. Dus dat blijft gewoon leuk. Je hebt een LP van Dingedong. Ja, ja. Leuk. Ik ga een stukje voor je draaien. Ja. Ja, dat is toch wel een klassieker, durf ik wel te zeggen. Ga jij morgen het Songfestival kijken, als je al gaat kijken? Ja, ik ga morgenavond kijken en dan komt mijn broer even langs. Want ik zit momenteel medisch gezien niet zo lekker. Ik zit in mijn tweede chemokuur. Oh ja. En mijn broer die komt morgenavond even langs, gezellig. Dus dan gaan we gezellig kijken. En hoe gaat het verder met je? Nou, het gaat goed. Alleen aanstaande dinsdag krijg ik weer een chemo-infuus. En daar ben je echt een paar dagen ziek van. Ja. En vandaag heb ik ook weer een gesprek met de oncoloog. Want gisteren heeft mijn bloed weer nagekeken. Dus, Een spannende dag voor jou. Ja, daarom. Maar ik heb genoeg afleiding gelukkig. En het Songfestival is wel een goede afleiding natuurlijk. Ja, ik hoop dat je ondanks alles toch nog een beetje kunt ontspannen. En heel veel sterkte ook de komende tijd. Ja zeker. En dank voor je belletje. Ja, dankjewel. Yes, fijne dag nog. En je luistert er naar gaan. En we zijn bezig met de stelling. Wat is jouw favoriete inzending van het Songfestival? Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of via een appje via de Radio 1 app. Wie weet rij ik hem straks voor je. En vermeld ook meteen even waarom het je favoriete nummer aller tijden is. Martine die heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey. Lenny Goer, de troubadour. Is dat je favoriete Songfestival nummer aller tijden? Dat was het, ja. En waarom? Omdat ze 19 was. Omdat ze helemaal alleen met een gitaartje ging spelen. En zonder poespas. En een prachtig lied zelf geschreven. En ja, gewoon fantastisch. En wat voor waar denk je aan als je dit nummer hoort? Aan... Vreselijk gedreven gezongen. Prachtig. En ben je ook fan van het Songfestival? Ja, geweest. Oh, en wanneer is dat gestopt? Eigenlijk, ja, toen ik geen tv meer had. En niemand meer om mee te kijken, want het is leuk om dat met mensen te bekijken. Maar het wordt wat stiller om me heen. En ik heb zelf geen tv, ook niet. En misschien, ik heb het aan mijn huisgenoot gevraagd. Hij houdt er niet zo van, maar of we misschien toch mogen kijken morgenavond. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar dat moet we alles volgen via de radio. Ja, want je wil dus wel kijken als ik het zo hoor. Ja, ik vind het altijd enig. Ja, ik vind het altijd heel, ja, dolletjes. En jij hebt zelf geen tv, maar je huisgenoot heeft wel een tv, begrijp ik hieruit. Ja. Oké. Ja. Dus je moet hem misschien even lief aankijken of iets terug doen. Ja, dat zou niet helpen. Ik moet het gewoon vragen. Gewoon vragen, kijken, vragen of je bij hem het Songfestival mag kijken. Ik heb het al gevraagd. Hij zou het in overweging nemen. En, nou ja, anders kan ik misschien nog wel bij iemand anders gaan kijken. Dat valt toch te bezien. Ja, en je zei net, je keek vroeg, nu zijn er mensen om je heen weggevallen. Dus je kijkt nu eigenlijk alleen, nooit gedwongen. Hoe beleefde je vroeger het Songfestival? Ja, geweldig. Al die liedjes, al die muziek. En toen was het nog alleen van Europa. En het was verplicht om het in je eigen taal te doen. Ja. En Vicky Leandros vind ik ook heel mooi. Die kwam geloof ik voor Luxemburg uit. Welke zei je? Vicky Leandros. Ga ik straks even opzoeken. Ja, Oké. Dus morgen misschien wel met een huisgenoot kijken. Misschien niet en anders via de radio. Zo is dat. Dan heel veel plezier in ieder geval. En dank dat je even belde. Ja hoor, my pleasure. Yes, fijne dag. Ja, we zijn bezig met de stelling. Wat is je favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Je kan daarover meepraten via 0800-1121. En dan ben ik ook heel erg benieuwd waarom je dat nummer dan kiest. Je kunt ook een appje sturen. Dat heeft Anno gedaan bijvoorbeeld. Hij vindt RS2, ik hoop dat ik het goed uitspreek, van het Spaanse collectief Mocades een prachtig nummer. Het is zijn grote favoriet. En vooral omdat de muziek zo mooi is. Richard van den Berg zegt, ik kreeg gisteravond kippenvel van top tot teen en tranen in mijn ogen van Zwitserland. Wat supermooi gezongen. Voor mij de nummer 1 van dit jaar. Nou, we gaan morgen zien of Zwitserland ook echt gaat winnen, Richard. En Summer die zegt, Vrede van Richard Kot in 1993, omdat het thema nog steeds actueel is. Goed punt. En Gert die zegt, omdat het zo apart was in 2017, Roemenië met Jodel. Oh, sorry, hij springt weg. Roemenië met Jodel. Dankjewel voor je appje. Mocht je nog zelf een goede inzending hebben of zeggen, nou, hier, bij dit nummer heb ik warme herinneringen. Je kan bellen naar 0800-1121 of u even een appje via de Radio 1 app. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Etcilia Rombly. je hoorde Edcilia Romley om in de sfeer te blijven van de stelling hier bij Radio 1 op Gaan. We zijn bezig met de stelling, wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Dat mag van dit jaar zijn, mag ook van vorig jaar zijn of eentje van 20 jaar terug. Laat vooral weten via 0800-1121 of stuur even een appje. Als je appt, vermeld dan ook even waarom het je favoriete nummer is. En dan wie weet draai ik hem zo voor je. Eduard heeft in ieder geval gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen met Eduard. Ik wil graag eventjes wat goed maken wat in de tijd bij het Eurovisie Songfestival helemaal in de sneeuw is gevallen. En dat is het nummer wat we toen hadden ingezonden met Willeke Alberti. En dat heette Waar is de zon die mijn hart doet verwarmen. Ik vond het een schitterend nummer. Mm-hmm. En ik dacht echt dat wordt een top 3 nummer. En nou, ze heeft van één land Oostenrijk punten gekregen. Ik geloof 3 punten. En het was een perfecte uitvoering. En dat wou ik graag even aan Nederland laten weten. Want dat wordt nooit meer gedraaid. En het was een flop toen. Zat de verkeerde jurk aan, geloof ik. En ze was relatief, toen, het is 20 jaar geleden geloof ik, was ze een beetje oud. Maar als je nog even een klein stukje kan laten draaien van Waar is de zon? Zeker. Dan hoor je toch gewoon dat het toen in die tijd een prachtig festivallied was. Alleen, het viel niet in de smaak. Ga even een stukje luisteren. Dankjewel. Maar nu ben ik zo kat me. Ik was alles kwijt, mijn veilige haven, mijn vrede, mijn strijd. Waar is de zon die mij zal verwarmen? Waar zijn je armen en waar is de bron? Waar is het licht dat eindelijk zal schijnen? Dat die kou doet verdwijnen. Ik zoek jouw gezicht. Ja, is dit wat je wilde horen? Ja, het is toch een mooi festivalliedje. Ik ben het eigenlijk wel met je eens. En wat is, heb je dit jaar al een favoriet? Nou, ik vind Frankrijk mooi, maar het is een beetje kaal. Weet je wat het is? Ik kan al die liedjes niet meer uit elkaar houden. Het zijn er zoveel geworden. Ja. Iets van 34, hè? En dan krijgen we morgen nog weer de grote 5 erbij. Die heb ik nog eigenlijk niet zo goed gehoord, alleen Frankrijk dan. Ja, de grote 5 plus Nederland komt er morgen bij. Ja, dat heb ik wel. Nederland, ik vind het toch wel een goed liedje, hoor. Het is een origineel liedje, originele taal. Want dat vind ik ook zo jammer dat alles bijna in het Engels gaat. Laten we alsjeblieft terugkeren naar de eigen taal. Dat vind ik mooi. Ik vind eigenlijk dat alle liedjes elk land in hun eigen taal moet zingen. Denkt u dan niet, even om advocaat van de duivel te spelen, dat Engeland een voorsprong heeft? Engeland? Oh, maar ik ken het lied niet. Nee, ik bedoel, als elk land in eigen taal moet spreken, dan kan ik me voorstellen dat heel Europa niet weet wat wij zingen. Nou, dat kon wel eens tegenvallen, hoor. Engels, want er zijn meerdere landen die denk ik in Engels zingen, die meedoen. Australië, wat die godsnaam te zoeken heeft op het Eurovisie Songfestival, dat vraag ik me af. Maar ze mogen meedoen. Met een videoopname. Hoe gaat u zelf kijken morgen? Ik ga via mijn smartphone kijken. En heeft u een tv? Nou, die doet het op dit moment niet. Die moet nog aangesloten worden. Dat wordt verbouwd. Dus. Maar ik heb net een nieuwe smartphone, een grote, gekocht. En daar doe ik dan een versterkertje bij, 2 boxjes. En dan hoor ik het goed. Nee, ik ga wel. Ja, we zijn wel benieuwd. U gaat, ik ben benieuwd hoe de stemming gaat verlopen. Want ik merkte niks meer van Le Pays-Bas, 12 points. We gaan het zien morgen. Dankjewel voor je belletje en voor het delen. Okay, fijne dag nog. Bedankt. Ja, we zijn bezig met de stelling. Wat is jouw favoriete inzending van het Eurovisie Songfestival? Tim, wat is jouw favoriete inzending? Ja, lastig. Als ik me denk aller tijden. Dit jaar heb ik heel veel favorieten, maar een van mijn favorieten is toch wel Zwitserland. Dat is Guillaume Teers met Tout l'Univers. Die is van dit jaar, hè? Ja, die is van dit jaar inderdaad. En toch wel ook een ander, niet per se Engels. Dat vind ik altijd ook wel leuk, dat het niet de norm wordt om alleen maar Engels te zingen. Maar een heel mooi Frans nummer. En waarom vind jij het goed dat Engels niet de norm wordt? Nou, ik denk juist dat andere talen juist ook wel vernieuwend is. En als je ook kijkt, ik denk dat mensen ook wel behoefte aan hebben. Want Italië staat eerste, Frankrijk staat tweede. Mm-hmm. Allebei niet in het Engels. En je onderscheidt je er ook weer een beetje mee. Dus daarom doet die nummers het nu ook zo goed. Zwitserland staat volgens mij ook 4 of 5 bij de bookmakers nu. En ik heb hem toen live gezien en hij is ook gewoon heel goed live. Dus daarom is hij ook wel een top van mijn lijstje. Het klinkt alsof jij heel veel weet van het Songfestival. Klopt dat? Ja, ik ben stiekem wel een beetje een fan. Dan gaan we morgen. Morgen is het Songfestival de finale. Help ons even een lesje op te frissen. Wat zijn die boekmakers waar we het continu over hebben? Wie zijn dat? Ja, de boekmakers, wie zijn dat? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet of er personen achter zitten. Of volgens mij zit er ook een soort van wiskundig iets achter. Ze kijken naar de cijfers van luisteraarscijfers. Maar ook de vorige liedjes die hebben gewonnen. En daar baseren ze dan op wie op welke ranking komt. En de bookmakers hebben best wel een groot invloed op wat mensen ook denken. Want als mensen denken, oh, die staat op 1, dan gaat iedereen automatisch ook een leuker nummer vinden dan iemand die onderaan staat. Ja. Zo werkt dat gewoon. Maar bookmakers zijn eigenlijk altijd wel belangrijk. Maar ze hebben het niet altijd ook goed. Want als je kijkt naar 2014, dat is het jaar van The Common Linnets en van Oostenrijk die toen won, die zaten allebei eerst onderaan van het nummer. Maar toen zij daar op het podium kwamen, toen zijn ze eigenlijk op 1 of 2 gekomen. Dus het is zeker niet alleen maar dat de bookmakers gelijk hebben. Maar de bookmakers geven ook punten, toch? Nee, de bookmakers zelf geven hun punten, de jury geeft punten. De jury geeft punten. Ja, en die punten, daar komen dus nog de landelijke stemmingen bij, hè? Ja, het is ongeveer 50-50. Dus voor de officiële live show hebben ze altijd een jury show. En daar moeten ze dus optreden voor de jury die er daar naar kijkt. Daar geeft de jury dan een punt van. De jury bestaat vaak uit vakkundigen uit dat land. En die krijgt dus ook nog een deel van de punten. Wat ervoor bepaalt of ze nou winnen of niet. En naar wie gaan jouw douchepoint dit jaar? Ja, naar Zwitserland wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat mijn allerfavoriet Oekraïne is. Maar Zwitserland heeft toch wel wat meer feeling erachter. Dus ik denk dan Zwitserland. En jij hebt, weet ik uit betrouwbare bronnen, in Rotterdam zelf gekeken, hè? De halve finale. Ja, klopt dat? Ik was er maandag en woensdag bij de jury shows. Ja, heel leuk. Het is heel gek om het echt te zien. Er zit ook wel echt een Eurovisie gevoel achter. Het is heel leuk om het echt te zien. Maar het blijft natuurlijk wel een tv-show. Dus bijvoorbeeld Griekenland moest optreden en zij doen heel met green screens. Dus het enige wat wij zagen was groene mannetjes die aan het dansen waren in pakken. Met een groen scherm en groene attributen. Terwijl het op tv ziet het natuurlijk veel leuker uit. Maar zeker, dus ik ben heel blij dat ik er naartoe ben geweest. Het is een once in a lifetime experience. Jij weet nu hoe het is om op tv te kijken en om daar te zitten. Wat kun je mensen aanraden? Blijf lekker thuis op je bank kijken of ga er toch proberen bij te zijn? Nou, ik zou altijd zeggen, probeer er lekker bij te zijn. Want het is gewoon iets wat je niet vaak gaat meemaken. Mm-hmm. En je kan het daarna altijd nog terugkijken. Dus dan weet je hoe het is op tv en daar. Live, want het is wel iedereen daar die erheen gaat is een beetje fan. Dus zeker als alle met Waterloo komt, gaat iedereen mee dansen en meezingen. Dus heeft zeker ook wel een leuk gevoel erachter. Oké, en hoe ga jij morgen kijken, de finale? Nou, ik ga met pen en papier zitten. Met een vriendinnetje van me. En we gaan punt geven voor hoe ze eruit zien. Of ze goed zingen. Eigenlijk alles. En hopelijk heb ik gelijk wie wint. Maar dat weten we nooit. Dat weten we morgen pas eigenlijk. Ja, je hebt al genoemd wie je favoriete nummer is. Wie denk je dat ook echt gaat winnen? Italië. Doet het heel goed. Ja. Die zijn ook echt anders dan anderen, zingen in eigen taal en spreken ook wel veel mensen aan. Frankrijk doet het ook goed, maar die is nu wel weer gedaald. En Malta doet het heel goed, want Malta heeft een beetje zo'n standaard popnummer die iedereen een beetje in zijn hoofd krijgt. Wat eigenlijk ook de bedoeling is als je een songfestival nummer maakt. Maar ik hoop stiekem ook wel een beetje Italië, want het is toch anders dan anderen. We gaan het zien. Dankjewel voor je belletje, Tim. Ik wens je een fijne vrijdag. En je luisterde de afgelopen 2 uur naar Gaan. We hebben het gehad over onder andere het Songfestival en over de NPO. Maandag zit Stefan hier. Volgende week vrijdag ben ik er weer. En dan doen we ook de onderwerp-estafette. Maar nu eerst het NOS Radio 1 Journaal met Simone Wijnands. Goed weekend. NPO Radio 1. 6 uur.